राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 8 जून 1995 को लगभग टाइम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण ढंग से काम नहीं कर सकता वो साधन नहीं कर सकता। कैसे कर सकेगा साधन वो भाई गफलत रहेगी। हरेक काम में साधक के हरेक बर्ताव में उनका विचित्र होगी चाल रही। आप देख लेना किसी के प्रति आपकी श्रद्धा हो कोई भी साधन करता हो तो साधन करने की निरर्थक क्रिया या निरर्थक वस्तु खराब नहीं करेगा। सतर्क सावधानी होगी तब परमात्मा में जाएगी। शुभ इच्छा शुभ विचार न तनुमान हो ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या प्रथमा प्रकृति था विचार न द्वितीय सियात दूसरी भूमिका में विचार न आ जाएगी। हरेक काम विचार करके सुचिंत चौकतम सुविचार जो काम करे विचार पूर्व करेगा। विचार पूर्व बिन विचार ही चल रहा है साधन नहीं कर सकते आप। परमात्मा उन्नति कैसे करोगे जो व्यवहार ही नहीं किया। और परमात्मा बिगड़ा नहीं बिगड़ा व्यवहार ही है। व्यवहार ही शुद्ध करना है कल्याण करना हो तो परमात्मा थोड़ी पैदा करना है। तत्व तो है जो का त्यों है व्यवहार में खराब पड़ा हुआ है उस व्यवहार का सुधार करो। तो ऐसे निरर्थक चीज नष्ट करते हो निरर्थक समय नष्ट करते हो निरर्थक जल नष्ट करते हो निरर्थक अन्न नष्ट करते हो पाप लगेगा दोष लगेगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हर एक काम बड़ी सावधानी से करो। सारे चीज चलते फिरते रहे जीव जंतु मरते रहते हैं तो परमेश्वर जी नहीं है चलने के लिए सुचिंत चौक तुम सुविचार दृष्टिपूतम निषेध पादम पैर रखो तो दृष्टिपूतम निषेध पादम मन शुद्धम समाचार एक सत्य पूतान बने वाच्यम बात बोलो तो सत्य क्या बोलो अशुद्ध न निकल जाए अपवित्र न निकल जाए वचन कठोर न निकल जाए किसी को दुख न हो जाए ऐसी सावधानी से बोलो ऐसे सुनो तो बोलो तो सब काम ठीक तरह से करो। मन बुद्धि मन और इंद्रिय मन और वाणी शरीर और मन की तीन तपस्या लिखी है 17वें अध्याय में इनका सही में रखो। शरीर का भी सही में रखो वाणी का भी सही में रखो मन का भी सही में रखो। ये बड़ी खराब चीज है जो निरर्थक नष्ट कर देते हो समय नष्ट करते हो जल नष्ट कर देते हो वस्तु नष्ट कर देते हो ऐसा मत करो। अगर आध्यात्म उन्नति चाहते हो तो ये मार्ग है नहीं तो आध्यात्म उन्नति नहीं होगी। सत्संग ही कहलाते हो आप लोगों से लोग अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं कि ये सत्संग ही है। अगर आप इस तरह से व्यवहार करो तो विचार आशा पर बंद बोलिए धोखा होगा विश्वासघात हो जाएगा। हृदय से निकला है ना यक्ष के प्रश्न में तो वो नकुलो यक्ष जीव तो ये यक्ष नकुल जी जाए नकुल ने कहा रहे एक भाई जी अगर तो भीमसेन अर्जुन इसमें किसी को जिला देते और राज्य दिला देंगे नकुल क्या करेगा। तो उसने कहा कि महाराज मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं अब मर गए सब चारों भाई मर गए तो मैं नकुल को जिलाऊंगा क्यों कि प्रथा वंश मैं हूँ प्रकट नहीं माद्री वंश धर्म विरोधी बात को कहते महत्व प्रसन्न चंद्र कम लिखा है माद्री का बेटा एक नर दो ही हम भाई रह सकते हैं, तो हमारे दो माताएं थी, कुंती का बेटा तो मैं हूँ, मेरी छोटी माँ माद्री का बेटा नहीं है, तो मैं यह धर्मभेद नहीं करूंगा, अपने स्वार्थ के लिए भीमसेन अर्जुन को तो जगा दूं। अरे माद्री का बेटा कोई है ही नहीं, मेरी दो माताएं थी, एक माता का तो मैं हूँ, एक माता का नकुल दे दिया। सहदेव की सेवा की प्रवृत्ति ज्यादा थी, और ज्योतिषी बड़ा नामी था सहदेव, और सहदेव जिनको तलवार का दुपट विशेष आता था, अर्जुन को बाण विद्या ज्यादा थी, भीमसेन गदा युद्ध में था, अलग अलग प्रकृति ऐसी बताई शास्त्र में, तो नकुल इतना सेवा में नहीं था, सेवा में सहदेव ज्यादा करता था, तो सहदेव को नहीं नकुल जीव तू सेवा का स्वार्थ नहीं आ जाए, तब युधिष्ठिर माना धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन लेना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, क्योंकि धर्मात्मा थे। ये आप लोगों में चर्चा करनी और व्यवहार वैसा कहीं वो छोरी है वो छोरा है, क्या मतलब है आपको? आप अपना भजन ध्यान करो, जप करो, सत्संग करो, निरर्थक बातों में समय बर्बाद करते हो, अंतकरण मेला होता है, सुनने वाले कान मेले होता है, जबान आपकी मेली होती है, समय नष्ट होता है, सावधान रहो, ऐसे समय बर्बाद मत करो। निंदा झूठ कठोरता वाकचाल वासी, निंदा झूठ कठोरता और वाकचाल, चार दोष है वाणी में, तीन दोष है सही में, तीन दोष है मन के, दस दोष है, दोष दो को त्याग करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ये दोष मत करो, चुप रहो। खास मैं कहता हूं सत्संगियों के लिए तीन बात बोलना है, मौन रखो विचार पूर्वक, कोई आपको बात पूछे तो बड़े मीठे शब्दों में बात बता दी, आपको पूछनी हो तो थोड़े शब्दों में पूछ लो, और बिना पूछे भी कहने की हो तो थोड़े शब्दों में कह दो, नौकर आदि को कहने की बात कह दो, आपको व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है, व्याख्यान मैं देता ही हूँ, निर्थक क्यों बोलते हो, सीधी बात है, व्याख्या देने का व्याख्यान दो, बोलो मैं तीन बात याद रखो, कोई पूछे तो प्यार पूर्वक उत्तर दे दिया, पूछ रही हो तो पूछ लिया, यदि बिना पूछे कहने की आवश्यकता हो तो थोड़े शब्दों में कह दिया, बस तीन किसी बोलो ही मत, भजन बढ़ेगा आपका, गांव की चर्चा करने से क्या फायदा होगा, ये साधुओं का लक्षण है क्या? ये बहुत गलती बात है, तो संयम रखो, चीज नष्ट मत करो, ख्याल रखो पानी समझ करके खर्च करो, पानी खर्च करने में यहाँ गंगा जी पर है कुओं में पानी खुला है, परंतु गंदगी जावे सबकी सब गंगा जी में, वो पाप लगेगा और आदत बिगड़ेगी, स्वभाव सुधार लो अच्छी तरह से जैसे ठीक रहे। नारायण नारायण नारायण, अब बोलो भाई पूछो, बहुत पाप करते हैं, पाप सोने के वक्त में आप बातें करते रहते हो, दूसरा सोने के वक्त में बात करते, नींद आवे नहीं, फिर सत्संग में नींद आवे, वो दोष आपको लगेगा, बिल्कुल मत करो बात, निरर्थक बात करो ही मत, संतों का ये बात और नींद दो ही बात बताई है, दिन में बातें बस गई और रात पड़े जब नींद, भजन कहाँ से करो बिचारो, दो बहुरो बींद, दो है दिन ना बैठ बात रात ना निंद्रा भाई, दो बहुरे कौन रे भाई, कि दिन ना बैठ बात रात निंद्रा भाई, कह इन के लाख के ये दियो टापरो खोय, कह दास भजन कहाँ से हो, कहदास संग्राम भजन करने वे थारे, तो धूड़ो धोबन धूड़ दे नींद माता ने लारे, नींद माता ने धूड़ दे, अरे कार्य द्वारे बोल, मन का दे ही पाए के क्यों रखे है पोल, मत रखे पोल जिन्हें मति उन्हें सारे, कह दक्षाम भजन करने वे थारे, तो धोबन धोबन धूड़ दे तू नींद माता ने लारे, अरे रात भर नींद आप तो ले रजो खेतरो खावा खावा दे, खेत में अड़ू हो ना तो खावे ना खाने दे, खाने दे नहीं ना, तो खेत नींद लो ना दूध लेने दो, बड़े अपराध करते हो, चुपचाप सो जाओ, 9-10 बजे बोलो मत, नींद नहीं आओ तो चुपचाप पड़े रहो, औरों को तो नुकसान करो न करो, तुम नींद नहीं आओ तो मत करो, ऐसे कहो तो बात करने गंगा जी चले जाओ, रात में उठ जाए बात करो, बिना सत्संगों को छोड़ने दो आराम से, दुख क्यों देते हो, अनिष्ट क्यों करते हो किसी का, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, गंगा जी के किनारे आकर के दूसरों को दुख देते हो, होश में आ जाओ, होश में अगर कल्याण चाहते हो तो ठीक नहीं है जी। धन कर्म जरूरत क्या है, सजावता आपको संदेह हो गया, सजावता स्वाभाविक को कहते है, कुछ करता नहीं कुछ करना नहीं स्वाभाविक है, ये जितने जो विघ्न है बाधा है ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है, परमात्मा तत्व की बात सहज अवस्था है। देखो थोड़े से मैं कह दूं फिर शुभ मौका पर भी कहूंगा, परमात्मा तत्व है वो कृति साध्य नहीं है, कृति साध्य नहीं है, कृति साध्य नहीं है, कृति साध्य का करने से होगा, बहन करने से होगा, करने तो संसार का काम होता है, परमात्मा करने से नहीं होता है, जो दूर होता है वो करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, परमात्मा तो है जो का क्यों है, सुख उसकी प्राप्ति हो जाएगी, इस वास्ते सहज अवस्था क्या है तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, ऐसी सहज अवस्था वो कहते हैं, धारणा ध्यान आदि कुछ नहीं है, समाधि आदि कुछ नहीं, सहज अवस्था स्वतः है, समाधि के बाद में तत्व तो प्राप्त होता है, तो तुम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा समाधि ये मध्यम अवस्था है, कनिष्ठ शास्त्र शास्त्रों का चिंतन कनिष्ठ है, तीर्थ यात्रा अधम अधम अधम अधम तीर्थ यात्रा खूब तीर्थ में घूमो, ये सबसे नीची जिनके चरण क्रिया की और पदार्थों की प्रधानता है, जिसके जीवन में क्रिया की और पदार्थों की प्रधानता है उसको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए पैदल और खर्च करना चाहिए, जो साधन करना चाहते हैं उनके लिए इसे जरूरत नहीं है, उसे जब ध्यान करो और फिर समाधि लगाओ, वह बैठो चुप रह जाओ, चुप करने परमात्मा प्राप्ति होती है, मना प्रसाद है सो में तुम मौन महात्म विनिग्रह शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृतगृहीत्या आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, इससे सहज अवस्था प्राप्त होती, ये साधन है, एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी चिंतन न करे, नींद भी न आवे, ऐसे बनोराज भी नहीं हुए, संचलता ही न हुए, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, कौन श्रेष्ठ वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, आप चुप साधन कर नहीं सकोगे, चुप साधन आपके समझ में आवेगा नहीं, कौन चुप रह जाए चुप नहीं रह सकते, सब वासुदेव है, ये बहुत सुगम है बढ़िया है, गीता ने कहा वासुदेव सर्वमति स महात्मा दुर्लभ ऊंचा बताया है, और सब वासुदेव भगवान है भगवान है भगवान है, ये बड़ा सुगम है और बहुत ऊंचा है, चुप साधन से ऊंचा है ये, अब गुरु ये रखो नरेश विष्णु मद भावम पुरुषो भावित हो चिरात, भागवत में लिखा है कि आप मनुष्य में स्त्री हो पुरुष हो कोई मनुष्य में के भगवान है, ये भगवान है ये भगवान, मात्र मनुष्य में ऐसा चिंतन करो तो स्पर्धा सूजा तिरस्कार ईर्ष्या निंदा दोष दृष्टि ये सहंकार अहंकार के लिए नष्ट हो जाएंगे, निर्मोह निरहंकार शांति हो जाएगी, उपाय क्या के भगवान है ये भगवान है, मनुष्य मात्र में चाहे वो नीचा हो ऊंचा हो कोई बन हो, नरेश स्वभिक्षम मत भावम निरंतर मेरा भाव रखा जाए तो स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा भी अहंकार कैसे सब दोष दूर हो जाएंगे, सब विकार नष्ट हो जाएंगे, बड़ा सरल साधन है, याद रखो सब भगवान है, ये भगवान की मूर्ति है, क्यों भगवान एक ही अनेक रूप से हुए तो अनेक रूप से दूसरा कौन हुआ, भगवान ही तो हुए और अंत में शेष भी भगवान ही रहेंगे, तो भगवान पैदा हुए भगवान ही रहेंगे, भगवान ही अंत में रह जाएंगे, भागवत का खास श्लोक है, भागवत चतुश्लोक गया अहमेवाग्नि नान्य सत्सत परम पश्चात हम यदि यो विशिष्य सोच में पहली भी मैं था शेष भी मैं रहेगा बीच में मैं ही अनेक रूप से हुआ हूँ। तो ये सब भगवान के रूप से हुए हैं। ये काठ है, पत्थर है, पर्वत है, नदियां है, समुद्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, सब भगवान के रूप प्रकट हुए हैं। पहला अवतार हुआ है विराट का, पहला अवतार विराट मात्र, पहला अवतार भगवान का। अब उसको भगवान की करो तो ये आप चुप साधन सब तेज हो जाएगा। करके देखो, ऐसे सावधान लो भगवान है, मन ही मन से प्रणाम कर लो और भगवान मान लो। अश्व चांडाल गोकरम कुत्ता गधा गाय और गधा सूअर सबको नमस्कार करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया ऊंचा साधन है, अरे सुगम है, कठिनता नहीं होती। चुप साधन जब समझ में नहीं आएगा, साधन बड़ा ऊंचा है सब, समझ में नहीं आता। अरे ये बात बेसमझे, आप बताओ कैसे समझ में नहीं आई। हम भगवत बुद्धि कर रहे हैं, थम्बा भी भगवान है, ये वृक्ष भी भगवान है, मंत्र भी भगवान है, ये कुत्ता भी भगवान है, गधा भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है, नदी भगवान है, समुद्र भगवान है, चंद्रमा भगवान है, सूर्य भगवान है, क्या कठिनता है बताओ। और बहुत ऊंचा साधन या सीधा साधन, सरल साधन परमात्मा तत्व की का साधन सरल है, उसकी प्राप्ति सरल है, सुगमता से हो जाए एकदम, कठिनता है नहीं। मनुष्य मात्र ये तीनों मार्ग का अधिकारी है क्या? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनका हरेक मनुष्य अधिकारी है? हरेक मनुष्य अधिकारी है, हरेक मनुष्य, उसकी रुचि होनी चाहिए। मेरा कल्याण हो ये भाव हो, और रुचि चाहे योग मार्ग में हो, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे भक्ति मार्ग में, रुचि और योग्यता और विश्वास, रुचि योग्यता और विश्वास होने पर मनुष्य मात्र से अधिकारी है। शास्त्र में कहा वो बहुत अधिकारी है ही, विवेक वैराग्य समाज वो तो अधिकारी है ही, परंतु मनुष्य मात्र का गीता के अनुसार से अपिचेत सुदुराचार भक्ति का अधिकारी, अपचेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, पापियों में मौन नाम ही पापी तो अत्यंत पापी, उसको भी ज्ञान मिल जाएगा। अरे पापी से पापी उसको भक्ति मिल जाएगी, अरे पापी से पापी उसको योग मिल जाएगा। तीन श्लोक आते हैं गीता में, कब संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरण कर समग्र प्रवृत्ति कर्म योग का, अरे अपचेद पापे भी सर्व पाप करतम ये ज्ञान योग का, अपचेद सुदुराचार ये भक्ति योग का, सांगो पांग पापी से पापी वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ये गीता कहती बड़ी जोर से, भगवान नाम का जप जो रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं क्या? है? भगवान नाम का जप, हाँ, महिलाएं रुद्राक्ष माला से ले सकती है? क्यों रुद्राक्ष फेरो, तुलसी फेरो, काशी फेरो, अशुद्ध अवस्था में तो काठिक ना रखो अपने पास में, तुलसी नारा अपवित्र अवत नहीं रखनी। रुद्राक्ष की स्त्रियों क्यों रखे? रुद्राक्ष तो शक्ति की उपासना करे, शिव जी की करे, गणेश जी करे, तो वो रुद्राक्ष रखे। शक्ति उपासना मुंगारी भी होती है, रुद्राक्ष भी होती है, मैंने माता हूँ काठ की रखनी चाहिए, जो अशुद्ध दूसरे में कोई दोष नहीं। एक सूत की माला होती है वो फेरो अपने, कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और ज्यादा धनवान हो भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, अत्यंत दरिद्री, अत्यंत रोगी, अत्यंत विद्वान, अत्यंत धनवान, अत्यंत बलवान, उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती जल्दी। निषेध नहीं है परमात्मा की, इसके लिए निषेध नहीं है, इसका अभिमान रहता है, वो परमात्मा की तरफ चलने नहीं देता। भगवान का पैर नहीं है, कैसे भगवान का पैर हो? अत्यंत विद्वान हुआ मेरे सामने कौन आए तो हाथ करे मेरे साथ में, ये अभिमान, ऐसे धनवान का अभिमान होता है, विद्वान का अभिमान होता है, रोगी होता है बेचारा, सब असमर्थ होता है, चिंता लगी रोग कैसे दूर हुए, मेरे सही से कैसे हुए, चिंता लगी भगवान कैसे मिले। इसमें निषेध नहीं है, जो रोगी है भगवान अब मैं कैसे, आपकी प्राप्ति कैसे हो, रोने लग जा तो दरिद्री को बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, रोगी को बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, पर रोगी रोग दूर कैसे हो, दरिद्र कैसे मिटे, ये चिंता भगवान कैसे मिलेंगे। मन लागो बहु मार्ग तल बांध उठा तन कृष्ण दास कैसे करे श्रद्धा ही भजन बहुत मार्गो में लगा हुआ बहुत साधारण दस बुद्धि अव्यवसाय न। गीता प्रेत से प्रकाशित पुराणों की महिमा क्या है? पुराण जिससे कि पुराणों पर शंका करने वालों की शंका निवृत्त हो। शंका तो निवृत्त हो जाएगी, पर शंका निवृत्त कोई करना चाहता है तब तो वो शंका ही करना चाहते तो उसकी निवृत्ति कोई नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? वो कहते मानता ही मैं, मानता ही नहीं, कैसे करेंगे? जो जानना चाहते हैं उसकी शंका निवृत्त हो जाती है। मेरे तो देखो, मैं इस सत्संग में आया तो मेरे एक संतोष हुआ। पहले विचार रहता क्या करे, कैसे करे, साधन कैसे करे। इस सत्संग में आने के बाद मेरे संतोष हुआ। क्या शंका कोई तरीके नहीं है? अब साधन करो ना करो आपकी मर्जी है, पर शंका की बात नहीं है। ये इस सत्संग में मेरे को लाभ हुआ। आप पूछो, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, व्यवहार की बातें पूछो, व्यापार की बातें पूछो, घर की बातें, देराने जेठाने सासू बहू ननंद हो जाए उस बात पूछो, सब में परमात्मा प्राप्ति हो जाए। आप पूछो मेरे को, ये मेरे को यह शिक्षा मिली है, मैंने समझा है। तो साधन की या नहीं है, मैं क्या करूं मेरे को पता नहीं है, ये नहीं रह सकता। आप स्वयं रहो तो आपकी मर्जी, परंतु ये मैं समझता हूँ इस सत्संग में ये नहीं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किधर चलूं। बोलो भाई, आप बोलो, आपके कोई हो तो बताओ, क्यों करते विमोदी का करूं क्या, मैं कैसे करूं, कैसे चलूं। आप अब चलना ही नहीं चाहते, पूछना ही चाहते, जानना ही नहीं चाहते। ये दुख है मेरे को, आप जानना नहीं चाहते। सुन लीजिए, सुन रही उसकी बात को पकड़ करके मैंने समझना है, ऐसा नहीं चाहते। ऐसा चाहो तो बहुत विज्ञ हो जाओगे आप, बहुत जानकार बन जाओगे, तो मनुष्य मात्र अधिकारी। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी संप्रदाय का कोई ज्ञान हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का सब अधिकारी। ये बात मेरे को बहुत विशेषता से मिली है। योग्यता समझने की, जो बातें कहे वो समझ सके, इतनी जो बातें कही जाए वो समझ सके। और इसमें मेरी एक विश्वास की बात है, जो आदमी समझना चाहता है उसको मैं विवेचन कर सकता हूँ, दो बार, तीन बार, चार बार, और एक ढंग, दो ढंग, तीन ढंग, चार ढंग, पांच ढंग, कई ढंग बता दूंगा। मेरे ये अभिमान है, क्षमा चाहता हूँ, अभिमान, अभिमान। आपको हमेशा तो वो समझना चाहते हैं, ये पढ़ते नहीं, पढ़ने वाले हो कि हम समझते नहीं। व्याकरण बात पूछ लो, शास्त्रों की बात पूछ लो, गीता जी की बात पूछ लो, साधन की बात पूछ लो, ज्ञान योग की पूछ लो, कर्म योग की पूछ लो, भक्ति योग की बात पूछ लो। आप करो, परीक्षा करो, आपके करना हो तो प्राप्ति करना हो तो बोलो। अब आप करो नहीं, उसे क्या किया जाए। मेरे तो ये दुख था कि क्या करूं, कोई बताने वाला नहीं है। मेरे बरसों बात रही, कोई बताने वाला तो हम यूं कर दे, पर कोई बताते नहीं क्या करें, कैसे करें, बताने वाला नहीं है। अब मेरी ये भूख नहीं है कि बताने वाला नहीं है। आपके हो गए, आप करो, भूख जागृत करो, पूछो। अरे मेरे को नहीं आए तो पुस्तक बता दूंगा, संत बता दूंगा, किसी और बता दूंगा, आएगा तो मैं बता दूंगा। नहीं आ जाओगे भाई, पूछो, संत पूछो, गीता देखो, रामायण देखो, भागवत देखो, मिलेगी चीज। बोलो गंगा जी, पतिव्रता की महिमा, पतिव्रता की महिमा सूर्य को बंद करते, सूर्य जब तक नहीं उगेगा, मैं जब तक नहीं हूँ सूर्य नहीं उगेगा। ये पतिव्रता है, शांडिली ने एक दीर्घी का दो कथा दी है, सूर्य को बंद कर दिया, अनुसूया जन जाकर उनको समझाया। कहते मेरे को साफ दे दिया, मेरा पति मर गया, पति था कोड़ी, कहते तेरे सूर्य उदय मर जाएगा, तो सूर्य उदय नहीं होगा, मैं आज्ञा नहीं उदय उदय नहीं होगा, खड़ू नहीं बची, सब गए अनुसार जी पास, अनुसार जी पास करी, तो सूर्य क्यों बंद गया, तो थाने सूर्य उगे मारे अस्त हो जाए, मैं विधवा हो जाऊंगी, कोटी था वो पति, तो उसने कहा मैं जिला दूंगी, सूर्य वाले सूर्य मर गया, और उसने जिला दिया, कोट चला गया, शुद्ध हो गया, कुष्ठ मिट गया। ऐसी पद्म पुराण में आता है, और स्कंद पुराण में दीर्घ का नाम आता है। जिसमें संसार की लालसा है और है कि जिज्ञासा है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इस विषय को स्पष्ट करें। स्पष्ट नहीं, वही अधिकारी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है और संसार की लालसा भी है, परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, असली अधिकारी है वो अधिकारी है, असली कर्मयोग का, कर्मयोग उसको काम ही ना, असली अधिकारी है, मुक्ति भी चाहता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, पदार्थ में लालसा है, भोग भी चाहता है, संग्रह भी चाहता है, मैं मुक्ति भी चाहता है, मुक्ति चाहता है, ये जीव का जीवन है उसमें, ये प्राण है, अगर मुक्ति नहीं चाहता जयराम जी, पशु पशु नहीं चाहे, पशु से पाप कटते हैं और ऐसे दूसरे पाप बढ़ते हैं, बलु भर बास नरक करता रहा दुष्ट संगठन दे विदाता, नरक अच्छा है उस मनुष्य से जो खाते हैं वो तो खाना पीना का ऐसा आराम करना इसलिए बैठा है, कल्याण करता ही नहीं, उससे पशु बहुत अच्छा है, सुअर और गधा कुत्ता ये बड़े अच्छे कि पाप कट रहा है और उसका पाप बढ़ रहा है, समझे कि नहीं, ऐसे पाप है उसके पाप बढ़ रहे हैं, परिवार निर्जन करो, बस मरो मरो तो की तरह अच्छी तरह नरकों में जाओ, उद्योग कर रहे हैं कमर कस करके, मानते नहीं है, नरक कौन रोकेगा, भयंकर करना पड़ेगा, भयंकर ये चेत करते हो नहीं, सुनने वाले ही समझे, स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझ के पास क्यों आए आप, समझदार गलती करी, आत्मा परमात्मा कहते हैं, तुम्हें क्या मतलब आत्मा परमात्मा, देखो प्रश्न वो पूछो जो अड़चन लगती हो, साधन करने में बाधा होती हो, व्यापार में बाधा होती हो, घर में रहते हुए अड़चन आती हो, ऐसी गुत्थी हो जाए वो पूछो, हम आत्मा परमात्मा क्या लेना, आत्मा से क्या परमात्मा से क्या लेना आपको, सजाओ से क्या होती है, क्या मतलब सजाओ से, फालतू बात मत पूछो, आपके खुद की अड़चन कि मैं ऐसे करता हूँ ऐसा आप बताती है मैं क्या करूँ, ऐसा बात पूछो तो काम की चीज हो, फालतू पूछते समय बर्बाद करते ऐसे ही, आत्मात्मा तो क्या है, क्या आत्मात्मा आपको क्या लेना है, कि मन कैसे लगे, फालतू बात पूछा, काम पड़ा कि मन कैसे लगे, मुझे बात पूछी, हाँ पूछी थी तो क्या उत्तर दिया, कि याद नहीं है तो ये फजीती मेरी होगी, पूछ ले कुछ पूछ लो, हाँ मैं पूछ रही हूँ, ऐसे तमाशा नहीं है, कितने आदमी को समय है, सावधानी को पूछो, किसी के हृदय में जलन हो ऐसी कि मैं क्या करूं मैं तो फंस गया, ऐसी बात हो पूछो, खूब पूछो, मैं बता दूंगा नहीं बता दूंगा, शास्त्र बता दूंगा भाई, नहीं कर मैं जानूंगा नहीं, मेरे तो मेरे मुंह से ही नहीं, पहली मुंडे हो रही है मेरे क्या बिगड़ जाएगा, मैं जानता नहीं हूँ, कहने में मेरी बड़ी सुगमता है, बड़ी सरलता है, शर्म आती नहीं मेरे को, इस बात से पूछने वाला डरो मत कि स्वामी जी फजीती हो जाएगी, मेरी फजीती होगी नहीं, भक्ति करना भी चाहते हैं और साथ में काम धंधा व्यापार ये भी चाहते हैं, देखो भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति की मुख्यता करो, और काम धंधा है वो तो प्रेम से करो, पर धन की लालसा मिटाओ, तीन बात, काम धंधा रात्र दिन मशीन की तरह करो और धन की लालसा मिटाओ और भक्ति की भावना बढ़ाओ, करो करके देखो कैसा होता है। तत्परता करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, व्यापार करो, राम राम मत छोड़ो। कलकत्ते में रहता था, मुझे राम विलास नाम था, वो 3 लाख नाम लेते व्यापार करते, दुकान पर बैठते थे। भक्ति नाम लो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम रीत। हाथ काम और मुख राम है, हृदय साची, हृदय साध भगवान को चाहते, भक्ति चाहते, और हम राम राम राम करते रहो, काम करते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, करके देखो। हृदय में भगवान की चाहना, भक्ति की चाहना, भीतर भक्ति हो जाए, क्या करूं भक्ति हो जाए भगवान, ये चाहना भीतर की चाहिए, जरूर फायदा होगा। ठीक है, कल्पना जो कल्पना करे सिद्धि होती है, ऐसी सिद्धि होती है, करके देखो। तो आपने महिलाओं को कमजोर बताया कि वो बाहर काम नहीं कर सकती, पर हम इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, अहिल्या की बातें पढ़ते हुए सुनते हैं, वो कितनी बहादुर थी। छोटे बच्चों को जितने प्यार से महिला पढ़ा सकती है, उतना पुरुष नहीं। बहुत ठीक है, जरा समझाओ। बहुत ठीक है, मैं स्त्रियों को कमजोर नहीं कहता हूँ, आप बिल्कुल सब खराब कहते हैं। मैंने कमजोर कहा ही नहीं, कभी कहता ही नहीं, उनका हृदय कोमल है ये कहता मैं। वे दूसरों की फटकार दूसरा नहीं सुनेगी, रो पड़ेगी, उनका हृदय कोमल ये कहा है, कमजोर कहा ही नहीं। मेरे पर लंजन लगाते हो, झूठा अन्याय करते, लाज नहीं आती तुम्हारे को इतने मिनका में? कमजोर मैंने कब कहा? मैंने कहा माता बहनों का हृदय कोमल है। क्यों कोमल है? कि हमारा पालन करना है उनको, हमारा पालन करना है, कोमल है। आप उखता हो जाओ, एक दिन बच्चा रखो हाथ में, आप रख नहीं सकोगे, और वे पालन करे आपका, इनका सबका पालन माताओं ने किया है, क्योंकि उनका हृदय कोमल है। छोरा छोरी में देखो, छोरे को दे दो खा जाएगा, छोरी को देगा वो लेगी देन में, अब छोटे भाई बहन को देगी, ये है कि नहीं आप बताओ? झूठी बात कह दोगे? नहीं, झूठ बोलते हो। तो इनका कोमल हृदय है, कोमल हृदय तिरस्कार नहीं सह सकती, ये काम है, कमजोर बताया है। नौकरी करना फौज में भर्ती होना ये उचित है क्या? बहनों माताओं को नौकरी करना फौज में भर्ती होना ये उचित है क्या? बिल्कुल खराब है। रोटी चरखो राम इतनो काम जहा पर कहीं रंडड़िया काम राजकिता सुराजिया तो वैसे नैसी सुनाई जा सकता, प्रश्न से सही है। देखो ये महाराज कह रहे हैं, मैंने कहा मातृशक्ति है, मातृशक्ति स्त्रियों और पुरुषों को जन्म देने वाली मातृशक्ति है। आप महिला कहते हो, मैं मातृशक्ति कहता हूँ। मातृशक्ति का घोर अपमान पुस्तक लिखी है मैंने, मातृशक्ति है। बच्ची का आप गर्भपात करते हो, महान हत्या करते हो, माँ की हत्या करते हो, माँ की हत्या, माँ की हत्या। मातृशक्ति है कि नहीं बताओ? कोई बताओ, जो बच्ची गर्भ में है वो मातृशक्ति है कि नहीं है? बताओ, बोलो। उसकी माँ की हत्या करते हो, महान हत्या, माँ की हत्या। होश हुआ कि नहीं? बोलो, ते कमजोर बताते हुए होश सुना करो, होश बोला करो। आगे मैंने कह सुनने वाला दंड थोड़ा ही है। हाँ, काम माया की हो, मैंने जाय पड़ी तोड़ दिया, काज तोड़ दिया, किवाड़ तोड़ दिया, कापड़ ला दिया कलेक्टर। मैंने कमजोर बताता हूँ, हम तो पीछे थे, ये आगे गई, आगे गई। कमजोर मैं कल बताया, महिलाएं जो नौकरी करती है, महिलाएं जो नौकरी करती है, हाँ, उनको अधिकारियों की झुड़कियाँ वो सह नहीं सकेगी, इसकी निंदा आपने की, इसकी निंदा नहीं सह सकेगी वो, थोड़ी सी बात मांस आ जाए इनके, कारण क्या है कि कोमल हृदय कोमल है, अब कोमल हृदय कमजोर होगी। अकल कहां गई आपकी? ठीक तरह बोलो। आप प्रत्यक्ष देख लो माताओं बहनों का प्राय, और इसमें क्रूर भी बहुत क्रूर भी होती है। नारी चरित्र जाने को सती पति मार पर सती हो, पति को मार दे सती हो जाता रहे, ऐसी ऐसी क्रूर निकल गए सब जगह। सीता जी भी शूर्पणखा भी नारी जी दोनों ही बरोबर ही इस बात किसी जाति का नहीं है। अपेक्षाकृत मैंने कहा कि इनके कोमल तो होती है, ना सब पुरुष ठीक होते ना सब स्त्रियां ठीक होती, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वेश कोई जाति नहीं होती, जाति खराब नहीं होती, व्यक्तिगत बात होती है। एक गांव की बात है, पति ने मार पर गए और चूल्हे कने खाडो खोद बूर दी, बैठी रोटियां बनावे सब काम करे। हरियाणा की बात है, सब में होते हैं, मतलब प्राय करके नारी जाति का हृदय कोमल होता है, पुरुष की अपेक्षा कोमल होता है। कई पुरुषों का कोमल हृदय होता है, वैसे नियम नहीं है, पर गणता का गणना करोगे तो नारी जाति का जितना कोमल हृदय मिलेगा उतना पुरुषों का कोमल नहीं मिलेगा। देखो आप बीमार हो जाओ तो आपकी माँ सेवा करेगी, पर माँ बीमार हो जाए तो आप सेवा नहीं करोगे, बहन को बुलाओगी, वो दूसरे घर की, आपको क्या अकल लगता है बहन को बुलाने का, है कि नहीं बताओ आप घरों में। माँ ज्यादा बीमार हो जाए तो फिर बहन को बुलाओगी, तिरणा चेषण वो करो, नहीं हो तो बहन को बुलाओ, क्यों बहन को क्यों बुलाओ, बहन का घर दूजा उसे गोत्र दूजा, आप खा माल के मालिक तो आप बनते हो, सेवा बहन करे। लुगाई मर जाएगा तो सोरों का तो बहन के भेजोगे, कहा उसी नानी के भेजोगे, आप पालन कर लो। अगर पति मर जाए तो ये पालन कर लेती है, मजा कर होशियार कर देती है, ब्याह कर देती है, ये व्यवहार में मैंने देखा है, आप बताओ झूठी हो तो घर के काम में ये तेज है, बाहर के काम में पुरुष है। कहते हैं कि दो पहिया से गाड़ी चलती है, दो पहिया एक जगह नहीं चलती है, दोनों अलग अलग चलती है गाड़ी, एक जगह करो गाड़ी नहीं चलेगी। अब एक जगह सर्व अधिकार स्त्रियों को पुरुषों का अधिकार होना चाहिए, तो बेटा जनने का अधिकार पुरुषों को होना चाहिए, तो समान अधिकार देते हो दो दे दोगे। तो गाड़ी दो पहिया चले, दोनों पहिया एक जगह रहने चलेगी, समान अधिकार सब दे दो गाड़ी चलेगी, अलग रखो पहिया गाड़ी चलेगी, यही तो आपका उदाहरण है। दो पहिया गाड़ी चलती है, समान अधिकार करना चाहिए, दोनों को बरोबर होना चाहिए, अरे बरोबर दोनों जगह होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए दोनों, बोलो। बोलो पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मैं तो कहता हूँ भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। बिगरी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, बड़ा सीधा सरल है, राम जी का होकर नाम का जप करो, मैं राम जी का हूँ, बहनों चाहिए मैं तो राम जी की हूँ, सबकी सेवा करूँ। ये जो मैंने बताया ना, तुम किसी की माँ भी हो तो किसी की बेटी भी हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप पति हो तो पति का कर्तव्य स्त्री के लिए पालन करो, माँ है तो माँ का कर्तव्य आप पालन करो, बेटी है तो आपके कन्या के लिए आपको करना चाहिए वो काम करो, अपने अपने कर्तव्य के द्वारा पूजन करो, आदर करो, सत्कार करो, आपका व्यवहार सुधर जाएगा, गृह सुधर जाएगा। वो करता है कि नहीं करता मत देखो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक हो जाएगा। महाराण। और बोलो भाई, कोई बात पूछो। अब डरो मत ही, मैं जोर से जानकर बोलता हूँ, रीश नहीं है। रीश आएगा तो आएगी रीश, आपने नहीं आवा क्या बात है। बस ऐसे बोलोगे तो मैं बोलूंगा, ऐसे मैं क्या कर बोलता हूँ, मैं करवा बोलूंगा। ले मत, पहले पहले जान करके ले मत। ऊपर अच्छा रोटी है, नीचे तो आज तो ले मत, ले जाओ तो फिर निर्थ मत नष्ट करो, कुत्ते को दे दो, किसी को दे दो। क्या समझे आपके समझ भाई को नहीं, रोटी जो है ना आपके ले मत, ऊपर चौको फल को देते हुए नीचे यान को देते हुए तो थारे काम पड़े, वो तुम्हारे काम पड़े, थारे क्या काम पड़े, थारे कौन करे, थारे बहन है, माँ है, बेटी है, थारी स्त्री है, कहीं करेगी, वो तो काम मारे पड़े हैं। सब उठ जावे तो भूल हो जावे, वाह तो कोई नहीं, चौक रोटी खा लो, दूजी है जो आप दे दो, दूसरे पुत्र दे दो बेचारे। भाई उत्तर तो मैं दे दूंगा, करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है। पूछो, आपके काम क्यों पड़ेगा, आपकी माँ जिमाती है, बहन जिमाती है, स्त्री जिमाती है, आपके छोटे भाई की बिदरी वो जिमाती है, आपकी काकी चाची भौजाई ये जिमाने वाली है, आपके साथ धोखा क्यों करेंगे, बताओ। कर दे तो कोई बात नहीं। एक भाई था, भोजन करने बैठा तो उसने कहा कि मिर्ची थोड़ी सी, जो मिर्ची ज्यादा पड़ गई, जो मिर्ची ज्यादा पड़ गई, तो बोला कि तेरे पीछे हटरी में तो पड़ेगी नहीं, कि खाए लो, तो मेरे जलन उसी पेट में मुंह में फायदो क्या है, नहीं खाऊ तो क्या हर्ष है तेरा, कि नहीं खाए लो गई है। अब थारी तो पास आने की है नहीं, मेरा मुंह जल्द क्यों जलावे, नहीं खाओ दिल जो खाओ। एक बात है ऐसी बीती हुई बात सुनी है मैं कही। एक साथ हुआ दूध निकलने गया, दूध गाल दी वो मलई पड़ गई, वो उठा रही, वो उठा रहे, हाँ उठा रही, हाँ उठा उठा, हाँ मलई चाहिए, मलई पड़ गई, घी गाल देगी मगर मलाई को यू कर गाले, तो मलाई में तो घी है, अकल थोड़ी है मलाई, आजकल का छोरा मलाई खा नहीं सके, मलाई छान करते दूध के छान करते वो खबर, अब कहीं जवान उसी है ऐसा, मन तो याद है दूध खा ले, दूध क्या अंदर दूध तारा नहीं हुआ इसके, तो तारा तो है ही नहीं, घी गल तारा हो जाए ठीक पीना, मारे तो प्योर भोजन भाई, दूध प्योर घी और दूध में जरूरत क्या तुझे चीज की, आवश्यकता ही नहीं है। नारायण नारायण सूर खवाई हो घी को, मैं तो माल खवाई यहाँ भाई, सुनिए बढ़िया बढ़िया चीज माने मिले। नारायण नारायण वाह वाह रे बात फकीरानी, कभी खावे सूखा टूटा, कभी दबटा खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरानी, कभी ओदे साल तो सादा, कभी दूधरी गीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरानी। मौज रे सब कैसी आनंद की बात है, बताओ। और बोलो भाई कोई बात पूछो, डरो मत, डरना नहीं है, डरना मैं धमका दे तो डरा देता हूँ, डरो मत। तो पूछो आप लोगों की कृपा से हमारा काम बहुत ठीक चलता है। नट नाचता है ना तो देखने वाला ताली बजाते हैं तो मालिक बड़ा खुश हो जाता है, इनाम मिलता है। आप लोग खुश हो जाओ तो हमारे मालिक खुश हो जाएगा तो हमारे को इनाम मिलेगा। इस वास्ते आप लोग प्रसन्न रह जाओ।